Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Ocak Çarşamba. Yıl 2020, ay 1, gün 29, Kasım 83. 1441 Hicri Cemaziyelahir 4, 1435 Rumi Ocak 16. Günün tarihi. 97 yıl önce bugün, yani 29 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi. 134 yıl önce bugün ise, yani 29 Ocak 1886'da Carl Benz ilk başarıyla çalışan benzin motorlu otomobilin patentini aldı. Günün sözü: sevmek, mutluluğumuzu bir başkasının mutluluğu içine gömmek demektir. Wilhelm von Lubreit. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Özdeş Özbay da var ve Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışımızı Louis Michel'in adına yapılmış bir kantatla Bu o albümden aldık zaten yani. Michel Bernard'ın albümü. Sözleri de Louis Michel'e ait olan Komün, Fransız Paris Komünü'nün 1871 Paris Komünü'nün en önemli simalarından biri olan, sürgüne gönderilen Louis Michel için ona övgü olarak yapılmış bir şarkı, La Danse des Bombes, bombaların şarkısı diye bir hoş marş. Onu neden çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak görelim. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Louise, ben onların bildiklerini bilmek istiyorum, demişti. Sürgündeki arkadaşları bu vahşilerin insan eti yemekten başka bir şey bilmedikleri konusunda onu uyardılar. Oradan sağ çıkamayacaksın. Ancak Louise Michel, Yeni Kaledonya yerlilerinin dilini öğrendi, selvaya daldı ve oradan sağ çıktı. Yerliler ona üzüntülerini aktardıktan sonra oraya niye gönderildiğini sordular. Yoksa kocanı mı öldürdün? Louise onlara komünle ilgili her şeyi anlattı. Aa, şimdi tamam, dediler. Demek sen de bir mağlupsun. Aynen bizim gibi. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Evet, tarihte bugün de neler olmuş bakalım. 1934'te uluslararası bir festivale katılan ilk Türk filmi Leblebici Hor Hor Ağa, onun çekimi bitmiş. Muhsin Ertuğrul, tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden yönetmen ve oyuncu aynı zamanda. Onun yönettiği, senaryosu da Mümtaz Osman Takma adıyla Nazım Hikmet tarafından yazılan film, aynı yıl 2. Venedik Film Festivali'ne gönderilmiş ve onur diplomasıyla ödüllendirilmiş. İlk katılan film ve ilk ödül. Evet efendim. İlginç bir şey yani. 1986'da Yoweri Museveni Uganda Devlet Başkanı olarak görevine başlamış. Başlangıç o başlangıç oluyor. Sonra epey bir süre kalacaktı herhalde galiba. Tam hatırlamıyorum şimdi ama çok sonradan bir şeye dönüştü. Ciddi bir ekstra diktatörlüğe de dönüştü Uganda'da. Idi Amin'den sonraki yönetim bu. 2009'da da başbakan, o zamanki rütbesiyle, göreviyle başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'le basın toplantısında tartıştı. Daha da gelmem Davos'a diye gitti ondan sonra da. Davos devam ediyor ama etmemesi yönünde de şeyler var. Önemli, dün birazcık okuduk da 350 Orgun aktivistlerinden Payal Parakin yazısını, radikal bir şekilde milyarderlere bir çift sözüm var diyordu. Bu böyle olmaz diyordu. Davos hikayesi de öyle. İşte evet, şimdi Davos'tan günümüze gelelim ve Orta Doğu'ya gidelim. En önemli günün haberi, Trump'ın Orta Doğu planı ortaya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte Orta Doğu Barış Planı açıklamış. Yüzyılın planı diyor. En ufak şeyi eksiği yok zaten. Her şey yüzyılın, hatta bin yılında diyebilirdi. Belki de Donald Trump'a uygun olarak. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülüyormuş. O zaman tabii Arap dünyası, Filistinliler falan El Kudüs diyemeyecekler. Başka bir şey. Yeruşalayim diyecekler bu durumda. İbranicesi konuşulacak tabii o zaman. Filistin'e tırnak içinde koşullu bir bağımsız devlet öngörülüyor. Koşullar ne? Yerine getirilmesi için 4 yıllık bir süre tanınıyor. Böyle bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı demiş Trump. Damadı Jared Kushner'ın yönetiminde hazırlanan yeni planını. Geçmiştekiler çok ayrıntılıydı ve dolayısıyla başarılması zordu diyor. Trump'a uygun bir açıklama gerçekten. Hem de geçmiştekiler birazcık daha katılımcı olmaya çalışıyorlardı. Bunda hiç öyle bir şey yok. Trump karar vermiş herkes, evet, adına. Karar vermiş bütün dünya adına. Çok yakışıklı, birbirlerini de sevgiyle kucaklayan fotoğrafları var. Yumruk yumruğa gelmişler el ele böyle. Gülüşüyorlar Bibi Netanyahu ile birlikte. Evet, çok ayrıntılıydı geçmişte diyor. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var demiş. Yani öneriler şöyle: Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olacak. Çok önemli bir nokta. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e bir harita çıkarılmış. Kavramsal bir harita. İsrail'e ait olması öngörülen toprakları tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri önceden. İsrail de bazı ödünler verecek demiş. Onların ne olduğunu çok açıklamamış ama. Filistin toprakları 2 katına çıkacak demiş. Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'te bulunacakmış. Yani orada Doğu Kudüs'te bir küçük başkent veriyorlar ona da. Amerika Birleşik Devletleri burada da büyükelçiyi açacakmış. 2 Kudüs'te 2 büyükelçilik. Trump planla Filistinlilerin kendi bağımsız devletlerini kuracağını söylemiş ama bu konuda pek de ayrıntı vermemiş. Hiçbir İsrailli ya da Filistinli yerlerinden edilmeyecek. Bu da mevcut Yahudi yerleşimlerinin olduğu gibi kalacağı anlamına geliyor. Bu uluslararası alemde bilinen, uluslararası dilde, diplomasi dilinde fait accompli diye de adlandırılabilir. Yani tamamen bir mevcut durumu onaylatmak için bir komplo gibi bir şey bu. İsrail, Ürdün Kralı Abdullah bin Hüseyin'le birlikte çalışarak Mescid-i Aksa ve Harem-ül Şerif gibi kutsal yerlerin mevcut durumunun korumasını sağlayacakmış. Filistinlilere verilen topraklara 4 yıl boyunca dokunulmayacak. Bu süreçte Filistinliler İsrail'le müzakere edecek ve bağımsız devlet olmak için planda koşulan şartlar yerine gelecekmiş. Bayağı önemli bir durum. Ben İsrail için çok şey yaptım demiş. Gece kulüplerine saldırılar, otobüslere bombalı saldırılar, bir daha gelmeyecek, olmayacak. Ben İsrail için çok şey yaptım. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdım. Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıdım demiş. Şimdi Golan meselesi de ayrı bir şey tabii. O da Suriye ile ilgili, evet, başka bir bağımsız devletin topraklarının işgal edilmesi, işgalin sürdürülmesi anlamına geliyor. Belki de en önemlisi İran'la yapılan korkunç anlaşmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmasını sağladım demiş. Bunu da uluslararası ilişkiler dalında uğraşmış biri olarak hakikaten şaşkınlıkla karşıladığımı söylemeliyim. Uzun süre bu işleri okudum ve okutmaya da çalıştım. Maalesef öyle. Haritalar filan var. Filistinler için bağımsız bir devlet olma şansı ortaya çıkacak demiş Trump. Mahmud Abbas'a da Filistin yönetimi lideri, Sayın Abbas, bu toprakları alın ve kendi devletinizi kurun. Yıllardır gelişemiyorsunuz demiş. Abi nasihati vermiş. Evet. Hami ve abi. Filistin bu planla sonunda bağımsız ve harika bir devlet olsun. Sayın Abbas, barış yolunu seçerseniz Amerika ve diğer ülkeler barış yolunda sizlere destek olacak demiş. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar barışçı ve barışsever olduğunu da bir kez daha ortaya koymuş. Yalnız tarihin en uzun savaşlarının içinde. Afganistan'daki savaştaki varlığı bilebildiğim kadarıyla 2001'den beri tabii devam ediyor. 19 seneden beri tarihin en uzun savaşı. Aslında barış seven Amerika Birleşik Devletleri için bildiğim kadarıyla 6 yerde savaş halinde. Amerika Birleşik Devletleri Somali'de dahil olmak üzere. Bakalım işte. Birleşik Arap Emirlikleri Umman ve Bahreyn'e teşekkür etmiş. 1 milyona yakın Filistinli için istihdam sağlanacak. 50 milyar dolarlık yatırımla yeni kurulacak Filistin devletinin ekonomisini tesisine yardımcı olacağız. 50 milyar dolar mı ya? Yani ben de bir şey zannettim. Gayri safi yurt içi hasılaları 2'ye hatta 3'e katlanacakmış. Bizim vizyonumuz demiş Donald Trump. Artık Filistinlilerin uluslararası yardımla hayatta kalabildikleri bu kısır döngüden kurtaracak. Bak, kısır döngüden de çıkıyormuş bakın. Ve terörün hiçbir şekilde destek almasına izin vermeyeceğiz. Hamas'ın İslami Cihad örgütlerinin barışa karşı atacakları adımları yasaklayacak kanunlar. İşte kanunlarla da terörü önlüyormuş. Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de barış çabalarını destekledikleri için teşekkür etmiş. Hemen arkasından Trump'tan sonra konuşan İsrail Başbakanı Benjamin ya da Bibi Netanyahu ise uzun soluklu barışa açılan gerçekçi bir yol olabilir demiş. Böyle bir şey. Fakat tepkiler de gelmişler. Biraz da tepkilere bakalım isterseniz. Mahmud Abbas, Filistin Yönetim Başkanı, başarısız bir komplo, başarısız olacak bir komplo, Kudüs satılık değildir demiş. Kısa konuşmuş, Ramallah'ta bir televizyon konuşması yapmış. Trump ve Netanyahu'ya şunu söylemek istiyorum, Kudüs satılık değildir, haklarımız satılık değildir ve sizin bu anlaşmanın sonunda başarısız olacak bir komplo, halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacaktır demiş. Hamas yönetimi de saçmalıktan ibaret demiş. Gazze şeridindeki Hamas yönetimi. Sami Ebu Zuhri de Hamas sözcüsü, Trump'ın açıklamaları düşmanca ve şiddetli öfkeyle karşılanacak demiş. Trump'ın Kudüs açıklaması saçmalık, Kudüs Filistin toprağı olacak demiş. Bayağı zor bir durum var. Yani bu Orta Doğu Filistin meselesini işgal altında tutulan toprakları filan şimdi uzun boylu konuşacak değiliz. Epey bu üzerinde diğer konuştum. Orta Doğu devletlerinden de zaten itiraz hemen geldi. Evet. Dolayısıyla sanki daha çok Orta Doğu'yu karıştıracak gibi. Evet, Türkiye'den de ciddi bir tepki var. Yani Türkiye plan için ölü doğmuştur yorumunu yapmış. Ürdün ılımlı bir yorumda bulunmuş. 67 sınırları öncesine dayanan bağımsız bir Filistin devleti kapsamlı ve devamlı barışın tek yoludur demiş. Yani kabul etmemiş anlaşılan. Suudi Arabistan gayet güzel, takdir ediyoruz Trump'ın çabalarını demiş ve diyalog çağrısında bulunmuş. Türkiye Kudüs kırmızı çizgimizdir tepkisini göstermiş. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz demiş. Suudi Arabistan'ı söyledik değil mi? İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett de İsrail hükümeti hiçbir koşulda Filistin devletini tanımasına izin vermeyeceğiz demiş. İsrail Savunma Bakanı da sert atmış. Yani onu da beğenmemiş, bu plandaki bağımsızlık istemiyor. Lübnan'da Hizbullah grubu bu anlaşmadaki yerleşim planının yarattığı en büyük tehlike Filistin halkının kendi topraklarına dönebilme haklarını elinden alması. Sosyal gerilim yaratacak bu adım düşmanın yani İsrail'in yayılmacı emellerine hizmet edecektir demiş. İran'dan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsamettin Aşina, bu Siyonist rejimle Amerika arasında bir anlaşmadır. Filistinlilerle iletişim kurmak gibi bir gündemleri yok. Bu bir barış planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır diyor. Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab da bu açıkçası vakit ve çaba isteyen ciddi bir plan demiş. İsrail ve Filistinlilere bu planları samimi ve adil bir gözle değerlendirmeleri ve müzakerelere dönüş yolunda ilk adım atmanın yolunu aramalarını çağrısında bulunuyoruz demiş. Koşullu bir bağımsız devlet öngörüsü. Değişik ama ciddi tepkiler de var. Birkaç tepki daha okuyalım. Amerika Birleşik Devletleri içinde insan hakları savunucuları tamamen yerle bir etmişler. Çok sert eleştiriler getirmişler. Yani bu bir ilhak planıdır demişler. Büyük miktarda Filistin toprağının barış anlaşması dedikleri şey aslında bir savaş planıdır demişler. Bayağı ciddi bir şekilde. Mesela Temsilciler Meclisi üyelerinden İlhan Omar da Demokrat Parti'den Minnesota temsilcisi, bu barış planı falan değil, bir hırsızlıktır, bir silme gasptır demiş. Gasp diye çevirebiliriz. Utanç verici ve sinsice hazırlanmış bir plandır diyor. Yani halbuki adaleti garantiye alabilirlerdi ve herkesi bu işin içine sokabilirlerdi. Bu imkan vardı demiş İlhan Omar, bir tweet atmış. Ama şimdi ikisinin de başı belada demiş ki çok haklı tabii. Çünkü bir Netanyahu'nun da aynı anda başlamış şeyde mahkemeye gitmiş yolsuzluk davası. Doğru. İlk defa engellenemiyor. İkisinin de var. Böyle. Öbürü de şeyde fena halde sıkışık durumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde senatoda devam ediyor. Bugün son günüydü galiba şeylerin, açılış konuşmalarının. Fakat giderek özellikle de John Bolton'un kitapları, kitabın çıkacak kitabında ortalığı epey karıştırdı. Cumhuriyetçi senatörleri çok zorda bıraktığı da konuşuluyor. Çünkü bayağı Bolton'un tanık olarak çağrılmasını engelleyemezlerse savaş baykuşu olan Bolton, Trump'ın açıkça Ukrayna'da elçiyi attığını filan da söyleyecek imiş. Böyle bir sıkışık durum var. Her ikisi başbakan da fena halde sıkışık durumdalar. Biri başkan, biri başbakan. İlhan Omar'ın dediği gibi berbat bir durumları var. Barışa değil, kesinlikle savaşa giden bir yol diyorlar. Ve yani Arap Amerikan Enstitüsü kurucusu James Zogby de bu Donald Trump'ın bunun Filistinlilere ne kadar hakaretamiz bir şey, hakaret etmek anlamına geldiğini bilmiyor olması son derece düşündürücü demiş. Yani savaşa, barışa karşı savaş, adalete karşı savaş, özgürlüklere karşı ve eşitliğe karşı savaş demiş. Çok evet. İlginç yani. Durum bu. Yani. Netanyahu da yakın zamanda yeniden seçilmişti. Onu da savaş aslında tekrar iktidarda tuttu. Aslında yolsuzluktan sallanıyordu iktidarı. Dolayısıyla Trump'ın desteğiyle birlikte bir savaş başlatmıştı yine Filistin'de. Ama gene hemen ardından evet, yani. Tutmadı yani, tam olarak dikiş tutturamadı. Başsavcıyı aslında ben espri yapmaya kalkmıştım hatta. Başsavcı bu cadı avını başlatan başsavcıdır diyordu filan. Cadı avı deyince o zaman başsavcıyı da hapse attırsın demiştim. Hakikaten öyle dedi. Polise vermek lazım filan dedi Netanyahu. Ama şimdi mahkeme ilk defa şey yapmışlar. Mahkemede her ikisinin de durumu sıkışık durumda. İki başkanın da, biri başbakan. Filistinliler de bütün dünyaya, Common Dreams'den aldığımız bir habere göre bütün dünyaya ciddi bir çağrıda bulunmuşlar. Bu barış karşıtı anlaşmayı Trump ve Netanyahu'nun ortaya koyduğu, bütün dünyanın reddetmesini, uluslararası camianın buna ortak olmamasını istiyoruz demişler. Çünkü temel uluslararası haklara, hukuka ve Filistin halklarının vazgeçilmez haklarına tam bir saldırıdır bu demişler. Bununla çelişki halindedirler demişler. Mesela Muhammed Şitayi, Filistin başbakanı, bu plan Trump'ı İşte biraz önce konuştuğumuz şeyi söylemiş zaten. Ben şimdi gördüm. Impeachment'tan, sorgulama sürecinden korumak için Netanyahu'yu da hapse gitmekten kurtarmak için düzenlenmiş, alelacele yapılmış bir şeydir. Orta Doğu barış planı değildir demiş Başbakan Muhammed Şitayye. Filistin davasında tamamen sona erdirmek için düzenlenmiş bir şeyden başka bir şey değildir diye de eklemiş. Kushner, Trump'ın damadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail'e büyükelçisi olan İsrail'deki David Friedman ya da David Friedman, onlar kesinlikle onlar sorumluydular bu işten diyorlar ve Filistin liderleri zaten tartışmaları alınmadan yapılmış bir plan, yani hiç görüşmeleri de konmadan tarihi plan diyorlar. Yani tam bir mesela bir Rabbi de Rabbi Alissa Wise ya da Alissa Wise, tam nasıl okunduğunu bilmiyorum bu haham kadının adının, o bir Jewish Voice for Peace diye bir şeyi var. Çok önemli bir kuruluş. Barış için Yahudi sesi diye. O diyor ki, yani Trump'ın şu ana kadarki felaketleri İsrail-Filistin meselesinde, bir, İsrail egemenliğini hem Kudüs üzerinde şey yaptı, kesinleştirdi, hem de Amerikan Büyükelçiliğini de oraya taşıdı. İki, İsrail'in Suriye Golan Tepeleri üzerindeki mülkiyetini tırnak içinde doğruladı, tanıdı. Üç, Birleşmiş Milletler'e, milletlerin Filistin mültecilerine yardımını da kesti. Daha ne yapsın demiş yani. Bunu da söyleyen bir Yahudi kadın ve din insanı, din kadını. Ve çok ciddi Filistin protestoları bekleniyor Salı ve Çarşamba günü deniyor. Bugün ve bundan sonraki günlerde ne olacak? Bunu da Halit Abu Toame diye birisi tweet atmış. Ortalık iyice karışacak, tam bir ikiyüzlülüğün ortada olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Evet. IŞİD'den de bir ses var. Yeni başkan seçti. Onu da söyleyerek kapatalım bu konuyu. Aslında bütün dünyanın gözleri önünde oynanan bir oyun ama komik değil. Trajik. Çok fena yani. IŞİD, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 100 yılın anlaşması olarak duyurduğu Orta Doğu Barış Planı'na karşı Yahudilere saldırı çağrısında bulunmuş. Bu da korkunç bir başka durum. Örgütün sözcüsü Ebu Hamza el-Kureyşi'ye ait olduğu belirtilen ve evvelki gün, pazartesi günü yayınlanan ses kaydında İsrail'e yakınlığı nedeniyle özellikle Suriye ve Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki militanlara çağrı yapılmış. Yahudilerin yerleşimlerini ve pazar yerlerini hedef alın, yaşam alanlarını füzeleriniz ve kimyasal silahlarınız için test sahası olarak kullanın açıklamasında bulunmuş. 37 dakika 26 saniyelik bir ses kaydıymış. Ve Hoop diye bir uygulama var. Ben duymamıştım. Ben de hiç duymadım. Bilmiyorum. Onun üzerinden Hoop uygulaması ve çevrim içi platformlar üzerinden dağıtılmış. BBC izleme servisi aktarıyor bunu. Ses kaydının örgütün yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi tarafından yayınlanmasını bekleyen örgüt üyelerinin hayal kırıklığı yaşamış olacağını da belirtmiş ama ortalık karışık. İlk yarım saat içinde bundan başka bir tane de önemli gelişme daha var uluslararası alanda, onu da söyleyelim. Savaş ve barış anlamında dünkü Guardian'ın bir haberi, Esad rejimi Suriye'nin isyancıların elinde olan son bölgesinde ele geçirmiş olduğu belirtiliyor. Ma'arat el-Numan'da. Sen biliyor musun Can? Evet efendim, uzun zamandır çatışmaların devam ettiği bölgelerden birisi. İdlib'in kuzeybatısında ağır bombardıman olmuş. On binlerce kişinin de Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği belirtiliyor. Son değildir ama. Bir süredir sanırım saldırıyordu. Orayı ele geçirmiştir. İdlib'in sanırım hala daha tamam elinde değil. İşte yani dışarıdaki kasaba şey, Maratel Nomu. Last Rebel Held Territory diyor. Yani Esad rejimi ilçe yani elindeki son bölgeyi, isyancıların elindeki son bölgeyi diyor. İdlib'in en büyük ilçesi hatta. Herhalde işte M5 karayolu üzerindeymiş. Ekonomik arter, ana arterlerinden de bir tanesi. Stratejik bir anlamı, önemi olduğu söyleniyor. Ayrıca da sembolik önemi vardı. Çünkü 2011'deki ilk Suriye isyanının başlamasından bu yana Esad'ın yönetimine karşı en önemli merkezlerden biriymiş direnen. Esad rejimine bağlı birliklerce ve Rus birliklerince de, Rus müttefikleri de aylarca bombalandı buraları. Yani 110 bin kişilik şeyi de gitti. Sakinleri de kaçtı. Son günlerde de Esad'ın birlikleri ilerledi diyor ve daha çok 12 bölgedeki 12 köy ve kasabayı da ele geçirdi diyor haberde. Bethan McKernan, Orta Doğu muhabiri. Ve şehirde 3 taraftan kuşatmış durumdalar. Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı da 541 bini bulmuş. Yarım milyondan fazla. Son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığındı diye yazıyor Sabah gazetesinin haberinde. Evet, belki şey yapabiliriz. Bunu da konumuz da içinde yoktu ama Cengiz Aktar'a da takip ediyor çünkü bunları. Son durumu da soralım. Yani Türkiye'de şu anda aşağı yukarı 4 milyon Suriyeli mülteci ya da sığınmacı var. Evet. Diğer taraftan da hava saldırıları devam ediyor. İdlib'e yapılan hava saldırısında en son 4 sivilin hayatını kaybettiği haberleri geliyordu. Ama rahatlatıcı bir haber olarak verilmiş son cümle olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump telefon konuşmasında durumu ele aldılar ve şiddetin durması konusunda kararlı görüş birliğine vardılar diyor. Bu rahatlattı mı sizi? Hangi konu hakkında? Libya'daki mi, Suriye'deki mi? Tek savaşı yok ki şu anda Türkiye'nin takip ettiği. Yok işte Suriye'deki. Suriye'deki mi? Şiddetin durması. Haftar hakkında da çöl ağası gibi demiş. Çöl ağası. Desert. Kim için? Haftar. Ha, çöl ağası. General. Savaş ağası oluyor aslında. Warlord yerine Desert Lord herhalde. Güzel operasyon ismi olur. Haftar şu anda Libya'da adeta bir çöl ağası gibi demiş. Çöl kısımlarında hakimiyeti var ama nüfusu olan bölgelerde hakimiyeti yok diye konuşmuş. Gambiya'ya giderken. Çöl ağası. Peki. Evet, şimdi ara verelim. Sonra da bir de koronavirüsteki son durumları ele alalım. Çünkü sayı 132'ye çıktı hayatını kaybedenlerin ve Amerika Birleşik Devletleri ve Japon yurttaşları, temsilcileri de şehirlerden tahliye ediliyor. Evet. Kararları var. Ciddi bir durum var koronavirüs. Almanya'da da ilk insandan insana geçiş ile alakalı açıklama yapılmış. Bir iş çalışması ziyareti sırasında bir Çinli çalışan diğer Alman çalışana geçirmiş virüsü. Evet, o korona meselesi. Ama atlatanlar da var. Onu da unutmamak lazım. 60'ın üzerinde kişi virüsü alıp hastalığı atlatmış olduğu da verilen bilgiler arasında. Zaten vatandaşlar da endişe etmesin demiş. Sağlık Bakanı konuşur. Ayı bari. Ondan sonra da Gezi davasının kararına da bakacağız. O da Osman Kavala'ya gene tahliye kararı verilmedi. Avukatlar topluca mahkemeyi terk ettiler. Arkasından da bütün seyirciler de, katılımcılar da, oradaki izlemeye gidenler de alkışladıkları için mahkeme tarafından kovuldular. Trajik komedi tarafı da azıcık var ama büyük ölçüde trajik bir dava da oradan devam ediyor. Ona da bakacağız. Açık Gazete. Pink Floyd'dan, The Wall albümünden ünlü Money adlı parçayı çalmaktaydık. Money, her şeyin arkasında yatan en önemli unsur diye. Şimdi de biraz önce de aklımızdan geçen şey buydu zaten, her şey paracıkların artırılmasına yönelik ve durumu kurtarmaya yönelik devam ediyor. Onu da çaldık ve devam ediyoruz. Şimdi bu vesileyle şeyi de anlatalım. Duvarlar kurulmaya da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bu duvar modasıyla beraber artık bireysel duvarlar da kurulmaya başlanmış. Birçok köyde ve kasabada. Bireysel mi? Kendi mülkleri etrafında insanlar duvarlar örmeye modern başlamış. Kaleler inşa ediyorlar yani. Evet, Türkiye'de de bunun örnekleri var. Bu şeyler, güvenlikli siteler zaten öyle değil mi? Evet, bir şekilde. Hepsinin yani duvarları var zaten. Ülkenin etrafında da aynı zamanda duvarlar var. Duvar içinde duvar. Türkiye'de bu konuyla meşhur. Bir daha seferinde duvar çalalım, The Wall çalarız. Evet, şimdi Orta Doğu Barış Planı denen son derece kritik bir durumu size çeşitli dergi, gazete, internet sitelerinden falan vermeye çalıştık. Yani BBC, BBC Türkçe, BBC'nin haberleri, İngilizce haberleri, Common Dreams'den, Bianet'ten açıkladıktan sonra şimdi şeye geçelim. Korona virüsü meselesi. Son sayı 132 gibi gözüküyor bende ama bilemiyorum. Ha, bu arada bir de gözden unutulur diye hemen koronadan önce söyleyelim. Büyük sel felaketleri de pek göze görünmüyor ama kaçıyor. Brezilya'da mesela muazzam yağmurlar, seller, sağanaklar olmuş ve heyelanlar, toprak kaymalarıyla en az 46 kişinin öldüğü şeyde var. Democracy Now!'da gördüğünüz, yani rekormuş Brezilya için bile. On binlerce kişi de Minas Gerais eyaletinde, güneydoğusundaki Brezilya'nın ve etrafındaki alanda tam bir sene önce de, yani neredeyse tam bir sene önce 250 kişinin ölümüne yol açmış ve bütün çevredeki toprakları ve şeyleri, su yollarını da mahvetmiş olan bir şey vardı. Heyelan durum, baraj patlaması vardı hatırlanacağı evet. Üzere. Orada aynı yerdeymiş. Yani dünyanın kayda geçmiş en berbat maden kazalarından biri olarak nitelenmişti. Şimdi aynı yerde bir büyük felaket daha başlıyor. Yani Vale diye bir şirket, maden şirketi, dev bir şirket, bu oradaki barajın çökmesinden sorumlu tutuluyor. Eski CEO'su ve 15'i de cinayet suçlamasıyla yargılanıyorlardı ama tabii Bolsonaro yoktu. O zaman yeni gelmişti daha doğrusu. Şimdi daha rahat bir durumda olabilirler ama felaket var yani. Evet, eyalet savcılığı hazırladığı iddianamede barajı işleten maden şirketi Vale ya da Vale ile teknik Vale, denetimleri evet, yapan evet. Alman Tubstadt şirketlerinde görevli 16 kişi bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve çevreye zarar vermekle suçlamış. 12 ile 30 yıl arasında hapis cezaları istemiş. Maden şirketi güvenlik risklerinin farkındaydı deniyor ki galiba altı çizilmesi gereken suçlama da bu. İddianamede evet. Kazanın ardından yapılan teknik incelemede çökmenin atık metallerin sıvılaşması nedeniyle yaşandığı ve çökmeye barajın yapımındaki bazı mühendislik hatalarının yol açtığının anlaşıldığı aktarılmış. Yani göz göre göre gelmiş. Evet. Denetim şirketi de sahte sağlamlık raporları hazırlamış. Fotoğraflar sanırsın sahte mi? Evet. Fotoğraflar ve videolarda inanılmazdı ama şimdi devamı da geldi demek ki geçen seneki şeyin. Yani yüzlerce, hatta belki daha fazla da, on binlerce kişi aslında, yüz binler dememek için, on binlerce kişinin de Minas Gerais'ten tahliye olmak zorunda, kaçmak zorunda kaldıkları, yersiz yursuz kalmış durumdalar yani. Evet. Şimdi çok ufak gibi gözüküyor ama muazzam bir şey. Bunlar gene bildiklerimiz. Care International isimli uluslararası kuruluş tarafından 24 milyon online makale incelenmiş ve bunlardan 612'si raporlanmış ve bizim daha çok gözümüzde çarpmayan, çok fazla medyanın ilgisini çekmeyen iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan insani krizler raporlanmış, listelenmiş ve bunların 10'da 9'u Afrika'daymış. Neden olduğu anlaşılıyor galiba. Afrika'da mı? Evet. Dikkat evet. çekmiyor. Afrika'da olduğu zaman dikkat çekmiyor. Evet, şimdi bu Brezilya'ya şu anda dönmeyeceğim ama sadece bir hatırlatmak babında çok çarpıcı bir yazı çıktı Guardian'ın çevre sayfasında. Yani Amazon halkları, yerli halkları çevre konusundaki son uyarılarını yapıyorlar. Ya bizim deneyimimize on binlerce yıldır, binlerce ve belki de on binlerce yıldır yaşadık, öğrendik. Toprağa, ağaca, bitkiye, hayvana nasıl bakılacağını bizden öğrenin ya da felaketin en büyüğüne hazır olun diye açık bir mesaj ver. Bayağı ciddi bir şey. Ekosistemler çökecek eğer insanlık yerli komünitelerin, topluluklarının doğayla birlikte nasıl yaşaması gerektiğini öğrenemezlerse bu işin sonu gelir diye net bir açıklama yapmışlar. Önde gelen Amazon liderlerinden bir tanesi. Ekvador sınırları içinde Shuar halkı, onun liderlerinden kabile reisi Tuntiak Katan. Şu andaki Pan Amazon, bütün Amazon yerlilerinin ortak örgütü kurulduğu, uzun yıllardan beri ilk defa hiçbir, her türlü hasımlığı, husumeti bir yana bıraktılar ve Amazon Nehri içindeki çevresindeki bütün toplulukların bir ittifakı oluştu. Onun başkanlarından biri işte Tuntiak Katan, net olarak söylemiş, hükümetler milyonlarca dolar çevre danışmanlarına paralar harcıyorlar ama şeyi, gezegenin yerli halklarının asıl iklim kriziyle ve biyo çeşitlilik kaybıyla baş etmesini sadece yerliler biliyor. Onlar da analarından, babalarından, dedelerinden, nenelerinden, onların nenelerinden ve dedelerinden öğrendiler. Evet. Bunu yapmazsanız siz bilirsiniz demeye getiriyorlar. Evet yani. Bu arada Amazon demişken, bilişim şirketi, internet şirketi Amazon'un çalışanlarına, 350'den fazla çalışanı da kendi çalıştıkları şirketin fosil yakıtlarla alakalı olan bağlantısını eleştirdikleri ve gün yüzüne çıkarıp bu konuyla alakalı bağlantıların kesilmesini istediği için işten atılma riskiyle karşı karşıya gelmiş. Evet, orada da öyle bir sorun var. Bir de İşçi hareketi deyince Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin gördüğü önemli büyüklükte bir grev haberini de gördük. Sağlık çalışanları, hemşireler filan Seattle'da, Washington'da binlerce hemşire ve işte bakım görevlisi Medical Center, Swedish Providence Medical Center diye yerde 3 günlük bir bebe gitmişler, ücretler için yeterince çok fazla çalıştırıldıkları ve hastalar için de daha iyi şartlar elde etmeleri için girişmişler. Providence Health and Services diye, İsveçli aslında, İsveç kökenli bir şey, nasıl oluyor bilmiyorum. 13 binden fazla işçi bu hafta işlerini bırakmışlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve diğer sağlık görevlileri. Bu sendika liderlerine göre yakın tarihteki en büyük sağlık çalışanları grevi de olabilirmiş. Bu başkan adaylarından Sanders'ın da en büyük kampanyasındaki meselelerden bir tanesi ABD'nin sağlık sistemiydi. Evet. Hatta önceden de zaten Obamacare, Trump'ın ilk gelir gelmez saldırdığı uygulamalardan bir tanesiydi. Ki Obamacare de gayet yetersiz, evet, olduğu halde. Evet. Sanders'ın ki daha da bundan hani radikal değişim, evet, öneriyor. Sanders de çok tuhaf bir şekilde önde gidiyor. Joe Biden'a bütün ilk seçimlerin yapılacağı eyaletlerin hepsinde öne geçmiş durumda Demokratlar, evet, adına. Fakat bir karmaşık bir sistem var. Şimdi ayrıntısına girecek halimiz ve zamanımız yok ama Demokrat Parti'nin içinde ikinci bir kademe daha var. Onunla engel olabileceği konuşuluyor. Sanders'ın bu öne alınmaz yükselişini önüne geçebilecek bir zenginlerin bir son numarası olabilir deniyor ama bakalım göreceğiz. Çok hızlı gelişiyor. Peki korona virüste Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkeye yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı benim gördüğüm son 132. Daha yüksek bir rakama ulaşan var mı bilmiyorum. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, BBC'den aldığımız 2 saat önceki bir haber bu. Teyit edilmiş vaka sayısının 5974'e yani 6000'e çok yaklaşmış çıktığını açıklamış. Bir önceki açıklamada 4500'ün biraz üzerindeydi. Yani 1500 kişi daha artmış bir gün içinde. 16 ülkeye yayılan virüsle ilgili olarak da kitlesel tahliye çalışmaları da başlamış. Bu çok büyük bir, yani öngörülemeyen sonuçları olabilir gerçekten. Panik yaratmak için söylemiyorum bunları ama gerek BBC'den gerek Guardian'dan son haberleri de takip etmeye çalışıyoruz. Onlar en erken veriyorlar. Yani Japon ve Amerikalılar bayağı hava tahliye çalışmalarına başlamış durumdalar. Çin'in ortalık yerindeki şehirde ve Avustralya'da onlara katılıyormuş. Yani Christmas Island diye bir yer varmış. Noel Adası diye, orada tecrit edeceklerini söylemiş vatandaşlarını. Bu da bir tuhaflık yani. Bayağı korku filmi gibi bir hava almaya başladı doğrusu. Yani bizzat Scott Morrison açıklamış, başbakan. Onları Çin'den alıp o vatandaşları Christmas Adası'nda, Noel Adası'nda karantinaya alacağız demiş. Evet. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2002 ve 2003 yılları arasında ortaya çıkan SARS virüsü Çin'de 5237 kişiye bulaşmıştı ve neredeyse dünya genelinde 800 kişiyi öldürmüştü. Şu andaki virüs, koronavirüsü 5974 kişiye bulaşmış. Evet, ve sizin de söylediğiniz gibi en son rakamla beraber 132 kişi hayatını kaybetmiş. Ya bunun üzerinden çokça hani komple teorisi üretilir ya, hep Çin'den çıkıyor vesaire, evet, falan deniyor. Şimdi gene işte biyolojik silah mı vesaire falan diye hemen komple teorileri şey yapıyor. Oysa belki de Çin'de biriken, kentlerde biriken yüksek nüfus, yoksulluk, gıda alanındaki özellikle denetimsizlik, tüm bakılması gereken yer bu gibi. Evet, çünkü bir de ilginç bir şeyden bahsediyor. Yani bu buzdolapları ve bu tip şeyler yeni. Yoksulluk dedin, oradan da hatırıma geldi. Çeşitli analizler okuyunca buzdolabı kullanımının çok oldukça yeni olduğu. Bu sebeple de daha çok ıslak et adı verilen taze kesilmiş şeylerin çok tercih edildiği, kültürel olarak yıllarda, hı hı, yani dondurulmuş etleri düşünmüyorlar hiç. Mezbalar, yani şeylerde de kasaplarda filan da böyle neredeyse kanı damlayan etler tercih ediliyormuş. Bunun çok zor, denetiminin çok zor olduğu, o yüzden de bu tip virüslere yol açtığı söyleniyor. Aslında bu bir komplo değil. Bu bilimsel bir açıklama. Tabii. Ama onun dışında işte şunu yiyorlar, bunu yiyorlar diye tuhaf tuhaf şeyler de oluyor. Şimdi Çin dışında, yani Can'ın demin söylediklerine aslında kaygı verici rakamlar, çünkü aşacak gibi gözüküyor. Daha önceki SARS kadar tehlikeli olmadığı söyleniyordu ama salgın müthiş yüksek bir durumda. Ve yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Pekin Büyükelçisi bugün çarşamba yani uçakla elçilik çalışanlarının tahliye edileceğini açıklamış. Dün de Japon hükümeti vatandaşlarının tahliye edilmesi için Çin'e bir uçak göndermişti. Yani Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya tahliye ediyorlar diplomatik personellerini ve vatandaşlarını da. Çin dışında Tayland'da, Malezya'da, Singapur'da, Tayvan'da, tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'yı da saydık. Güney Kore'de, Japonya'da, Almanya'da. Almanya'da da işte Can'ın biraz önce söylediği gibi ilk insandan insana geçme vakası söylendi. Ayrıca Fransa'da 3 vaka, Vietnam'da 2 vaka, birer vakada Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka'da. Evet. Yani bir yandan da kaygı verici. Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası üzerinden baktığınız zaman özür dilerim, aslında kaygı verici. Yani dünyadaki bütün canlıların sağlığını ilgilendiren Paris İklim Anlaşması'ndan bir anda çekilmeleri, aynı zamanda bu gibi konularda salgın hastalıkların yayılması gibi konulardaki işbirliğinin de muhtemelen önünü kapayacaktır. Evet. Yani beraber hareket etmenin de aynı zamanda yolu tıkanacaktır. Bu sebepten ötürü geçtiğimiz yıllarda Zika virüsünde olduğu gibi, ondan önce Ebola vardı, ondan önce SARS vardı. Bu gibi hastalıkları da karşı çözümler üretilmesi konusunda da zamana karşı yapılmış olan bu yarışta büyük bir zaman kaybedilmesi, evet, yaşanacaktır muhtemelen. Başka sorunlar da olacaktır. Stoklar, erzak stoku yapılıyor her yerde. Şimdi birden onlar yok, gıda bulamayınca birbirlerine girecekler, çatışmalar da olabilir diye korkuluyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de diğerlerini aratmayarak, yani Donald Trump'ı ya da Netanyahu'yu, diğer önemli başkanları, harika bir açıklama yapmış. Bu salgın bir şeytan demiş Biyanet'in açıklamasına göre. Ya, şeytan. Dünya Sağlık Örgütü temsilcileriyle bir araya gelmiş Xi Jinping ve yeni Xi Jinping düşüncesinin son ürününü ortaya koymuş. Bu salgın bir şeytan demiş. Ama Çince şeytan nasıl deniyor bilmiyorum. Hemen bulalım efendim. Sonra Sağlık Bakanı yalnız, yani Fahrettin Koca Türkiye'den Sağlık Bakanı, tedbirler alındı, vatandaşlarımız endişe etmesin demiş. Her türlü endişeyi ortadan kaldırmış bu şekilde. Bir de hiç üzerinde durmadığımız bir şey var tabii. New York Times'dan bir haber. Şeyler, hisse senetleri borsada müthiş bir düşüş kaybetmişler. Ekim'den bu yana en büyük kayıp, düşüş koronavirüs yüzünden, kaygıları yüzünden olmuş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Peki, Çincesini bulamadım. Bulacağım ama, merak etme. Tamam, ama bitmek üzereyken bir şey de söyleyeyim. Satan. Sadan. Hatta Satan'a yakınmış ama. Satan yakınmış, evet. Demek ki Satan evrenselmiş. Evet. Satan her yerde kültürün. Satan. Satan. Evet, öte yandan da Gezi Parkı davasından da bahsetmemiz lazım. Şimdi Cengiz Aktar'a birazdan bağlanacağız. Ondan sonra bunun üzerinde daha ayrıntılı duracağız tabii. Yani Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi ama yani hakikaten uzun yıllardır görülmüş en tuhaflıklarla dolu bir duruşmaya şahit olduğumuzu bilelim. Reddi hakim talepleri reddedilen avukatlar topluca, önce birer birer, sonra da talepleri reddedildikten sonra topluca terk ettiler. Onları alkışlayan katılanları da mahkeme heyeti dışarı attı. Ve ondan sonra da Kavala hakkında tutukluğa devam kararı verildi. Osman Kavala'nın avukatları da karara itiraz ederek reddi hakim talebinde bulundu. Ayrıntılarına gireceğiz. Kavala'nın avukatı Bayraktar da, Köksal Bayraktar profesör, mahkemenin kararına itiraz edeceğiz. Bir çeşit gizli tanık uygulaması yapıldı demiş. Soru sorma imkanı verilmiyor. Tanıklar bizden, müdafilerden kaçırılıyor deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gezi davasında, kendisi de bir hukukçu, tecrübeli bir hukukçu biliyorsunuz. Gezi davasında hukuka aykırı ertelemeler var demiş. Yani avukatların hukuka, çok açık hukuka aykırılıklar var. Başından beri adil ve dürüst yargılama ilkelerine uygun yapılmayan, duruşmalara atanmış özel bir heyet oldu. Yani kendisi onu söylememiş ama benim naçizane görebildiğim kadarıyla dünya tarihinde de görülmüş ilginç dava. Hukukun çok zorlandığı, hukuk, bilinen hukuk sisteminin, normatif sistemin çok dışına çıkıldığı bir usul, prosedür takip ediliyor. Uluslararası Af Örgütü de Milena Büyüm, onun sözcüsü Ahim, yani Af İnsan Hakları'nın kararını hatırlatıp, bugünkü karar Türkiye'nin bağımsız sivil toplumu susturma girişiminde ne kadar ileri gitmeye hazırlıklı olduğunu gösteriyor demiş. Hiçbir kanıt olmadan hapiste tutulduğunu belirtmiş Osman Kavala'nın, hak savunucusu ve iş insanı. Ve ilginç bir şekilde Uluslararası Af Örgütü Almanya Başbakanı Angela Merkel'den İstanbul'daki temasları sırasında tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için girişimde bulunmasını da talep etmişti. Zaten onu da belirtelim. Öyle bir şey yaptı mı Angela Merkel bilmiyorum ama. Yok, yapmadı. Yapmadı değil mi? Evet. Çünkü ana gündem bu göçmenler meselesiydi. Evet. Tutun Türkiye. Cengiz'e bir daha sorarız ama yerinde bir talepmiş doğrusu. Tam geliyorsun bari bunu da konuş diye. Evet, öyle yapalım ve şimdi ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın, cümleten hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Amin inşallah. İnşallah. Evet, Özdeş Özbay da var burada. Özdeş'e de merhaba, hoş merhabalar. Geldin. Can'a da yolu açık olsun. Teşekkür ederim efendim. Pekala. Şimdi dün bir dolu şey oldu Ömer, konuşacaklarımıza ilaveten onlardan da bahsetmek gerekir. Evet. Bu Cenevre'de İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği uhde ve tasarrufunda her ülke için devrevi olarak yapılan bu evrensel periyodik inceleme insan haklarıyla ilgili 5 yılda bir yapılır bu ülkeler için. Öyle devamlı yapılır yani. Bu Osman Kavala davasının gününe tesadüf etti üstelik, çok ilginç. Tuhaf yani. Bu işte Türkiye aslanlar gibi savundu tabii orada kendini, bu evrensel periyodik inceleme. Diğer ülkeler ve sivil toplum kuruluşları, hükümetler dışı kuruluşlar söz aldılar. Ve işte yani dostlar alışverişte görsün açıkçası modunda bir takım eleştiriler getirdiler. Ama ilginç olan diğerlerinin de söylediği değil, Türkiye'nin, yani resmi bir rapor bu, yani Türkiye'nin hazırladığı rapor, Ankara'nın hazırladığı rapor, onun ne söylediği. Şimdi bu rapora göre Türkiye'de İnsan hakları konusundaki sorun sayısı, söyle bakalım Can, ne dersin? Yani sıfır. Ne kadar? Sıfır, bravo, kazandın 10 puan. Ya, Can ne bilecek? Ağzım açamadı. Tecrübe, erken. Acayip muhabirler erken davranmalı. Evet, evet, haklısınız. Tabii, o hemen basıyor ya şeye. Sıfır sorun ya. Yani bu hakikaten duyduğum en sevindirici, yüzümün gülücüğü, aşı alaya. Komşularla sıfırdan sonra insan haklarında da sıfır politikası. Evet. Sorun sıfır sorun. Yani tabii ne zannettiniz yani, siz de orada oturup böyle mık işte o kötü, bu kötü falan. Evet, hiç. Bu bozgunculuktur mu? Yani devletini dinleyeceksin, orada insan hakları Yüksek Komiserliği'nin bütün dünyanın önünde Türkiye'de ne olduğu, ne olmadığı, gerçeklerin ne olduğu anlatıldı, bitti. Ha, bu arada bir kurula da seçildiler. İnsan hakları kuruldu. Başkan yardımcısı falan bir şey oldular orada. Türkiye'den. Öyle Türkiye mi? Türkiye'den biz, Türkiye. Evet, Türkiye'nin tabii temsilcisi. Peki ama bu, yani bu, şey mi, pardon, bir şey soracağım. Evet. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bağlı bir kuruluş mu bu? Nedir? Tabii. Evet. Ya seçildikleri yer mi? Evet. Yani işte ya bunlar Birleşmiş Milletler kuruluşları. Yani hem ağlarım hem giderim durumu var. Şimdi burada Hükümetler arası bunlar. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil. Mesela o kurulda Suudi Arabistan'da var mesela. İnsan haklarının Yılmaz savunucusu. İnsan hakları ile ilgili bir sorun mu var Suudi Arabistan'da? Söyleyin hemen çözsünler. Valla işte böyle ya, yani dünya böyle maalesef tabii. Bu çok manidar aynı zamanda bütün bu olup bitenler. Ama acıklı tabii. Yani orada böyle bir devasa bir distopya yaşanıyor. Yani bu gibi kurumlarda işte birileri bir şey söylüyor, öbürküler de hamış gibi yapıyor falan. Öyle devran dönmeye devam ediyor yani. Mesele bu. Şimdi bu bağlamda bunun üzerinde çok fazla durmanın bir şeyi yok hakikaten. Yani yıllardır böyle bu. Yeni de değil. Ama bu yani daha bağlayıcı, daha telkinlerinin daha güçlü olabileceği bir takım kurumlar ve ülkeler daha farklı değil. Türkiye açısından söylüyorum tabii. Ve bugün işleyeceğimiz konulardan biri de tam da bu. Angela Merkel, yani ayın 24'ünde geçen hafta Cuma günü İstanbul'a bir günlük ziyarette bulunan Almanya şansölyesi. O daha farklı değil mesela bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de olup bir biten yani dünkü kepazelikten daha farklı değil yani onun tavrı. Bir hesap yaptım. Biliyorsun çok seviyor Türkiye'yi. Devamlı geliyor. 2015 ile 2019 arasında, yani 2000 ya bugün arasında 2019 diyelim ona. Yani 4 yılda 5 yılda falan. Kaç kere geldiğini söyleyeyim mi? 7 kere gelmiş. 7 diyecektim bak, candan önce gene söyleyecektim. İzin vermedi. Yani ondan önce gelmemiş. Yani işler nispeten iyi giderken 2005 ile 2014 arasında nispeten diyorum tabii. Ama ondan 2015'ten sonra bu mülteci meselesiyle alakalı olarak tabii başta. 2014'te IŞİD ortaya çıktı ya. Evet. 2016'da 3 kere geldi. Sık sık bekliyoruz, daha sık bekliyoruz ama biraz önce kulaklarını da çınlattık. Ben araya giriyorum bir parantez açıp küçük. Uluslararası Af Örgütü Almanya Başbakanı Angela Merkel'den, bu da Deutsche Welle'den bir haberdi. İstanbul'daki temasları sırasında tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın da serbest bırakılması için girişimde bulunmasını talep etmişti. Bulunmuş mu sence? Vallahi gündeme dahi getirmemiş. Ha, belki kapalı toplantıda konuşmuş olabilir tabii ama en azından basın toplantısında bunu dile getirmedi 24'ünde. Evet. Basın toplantısında aman dedi, Libya Suriye gibi olabilir, olmasın dedi. Ağlamaklı bir yüzle, zaten öyle bir şey var ya, öyle bir ifade var. Ha, bir de oradan gelecek göçmenlerle uğraşmayalım dedi yani. Evet. Dedi ama onun karşılığında da yani muhatabı biz dedi Libya'ya asker yollamaya devam edeceğiz dedi. Ve de yolladı zaten. Tüm gelen haberlere göre yepyeni tanklar intikal etmiş, ettirilmiş Libya'ya. Hayırlı olsun yani, orada da ne intikal ettirilmiş? Tank mı? Tankla. Tank. Nasıl götürmüşler tankları peki? Çevre ülkeler izin vermeyeceğiz diyordu asker geçişine. Vallahi denizden herhalde. Nereye gidecek başka? Evet, boğazlardan geçiyor. Dinleyicilerimiz de hatırlatıyorlar bize geçtiklerini, hatta sosyal medyada. Tabii üzerine. Ondan sonra yani Merkel tabii yani Türkiye'nin insan haklarını konuşmaya gelmedi. Neye geldiğinde belli değil. Neye geldi de belli değil. Bu Alman Türk Üniversitesi var Beykoz'da. Onun yeni bir yerleşkesinin açılışına geldi. Öyle mi? Resmen. Başbakan seviyesinde, dikkatinizi çekerim, görülmüş şey değil. Ondan sonra fakat diğer taraftan madem yani bu Alman eğitim sistemi şu bu falan, İzmir'de 2 sene önce bir Alman lisesi vardı, kapatıldı. Bir daha da açılamıyor. Karşılığında Ankara Türkiye'de artık Almanya'da bir Türk lisesi birkaç tane açalım demiş. Ondan sonra Almanlar da yok olmaz demişler. Zaten orada biliyorsunuz eğitim politikası ulusal değil, yerel. Yani landlar, eyaletler karar veriyor eğitim politikası. Evet. Ondan sonra bölücü bir yaklaşımla bu olmayıp kabul edilmediği için o İzmir'deki okul açılmadı. Buna rağmen, yani böylesine bir tokata rağmen adını koyalım, yerleşke açılımına geliyor. Yani bu burada tabii amaç üzüm yemek değil. Yani burada amaç tamamen mülteci meselesiyle ilgili, aman zapt etmeye devam edeceksiniz değil mi demek. Ama o zaptın da bir sınırı var. Çünkü İdlib patlamak üzere, yani patladı aslında da sınıra yığıldı. Herhalde 1 milyonu bulmuştur. Yani 1,5 ay önce 350 bin 400 bindi. Herhalde artık 1 milyonu bulmuştur. Nasıl olacak? Yani kim alacak? Bunları nasıl o insanlar Türkiye tarafına geçmeden orada idame ettirilecek falan? Bütün bunlar konuşuldu ve Almanya orada yapılacak olan sınırda, yani Suriye tarafında yapılacak olan evlere, işte barınmaya destek vereceğini söyledi. Esas mesele bu tabii ya, bu konuşuldu. Evet. Aynı anda da bir şeyde, Guardian'da çıkmış bir haberde de Esad birliklerinin son şeyinde orayı bastığı, Marat el-Numan. Marat el-Numan, Marat yani imaret. Marat el-Numan. Onun imareti tabii. Ondan sonra Numan o düştü ve İdlib meselesiyle birbiri alakalı tabii o. 10 binlerce kişinin daha tabii, da tabii, sınıra yığıldığını. 1 milyonu bulmuştur. Oranın nüfusu 3 milyon çünkü. Yani İdlib'in bütün şehir ve varışlarıyla beraber, ilçeleriyle beraber 1-3 milyon, 1 milyonu rahat bulmuştur. Yani Türkiye sınırına dayanmış olanlar. Tabii karma karışık. Yani içinde her şey var. Yani cihatçı, kelle alan cihatçı da var. Sivil halk da var. Tam bir kaos ortamı. Bu önümüzdeki günler çok kritik tabii. Yani Türkiye onları nasıl engelleyecek falan, bunlara bakmak gerekiyor. Dün orası da düştü. Evet. Şimdi aslında alametler çoğaldı bu arada. Yani Libya'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Suriye'de keza öyle. Hayırlara vesile olsun diyelim. Şimdi bu Merkel ziyaretinin dışında geçtiğimiz hafta içerisinde aslında bir ziyaret daha cereyan etti. Onu atlamayalım. Bu Kati Piri'yi bilirsiniz. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü idi geçen dönemde. Evet, geçen yasama döneminde. Evet. Onun yerine Sanchez Amor diye bir İspanyol sosyalisti geldi. Sanchez Amor o bir epey bir geniş bir tur attı. Herkesi gördü. Tanınmayan birisi değil Sanchez Amor. Agit'in seçimler için yolladığı bu heyetlerin başıydı. 2014'te, 15'te, 16'da falan. Türkiye'yi iyi bilen ve Türkiye'nin insan hakları karnesinin iyi olduğunu da bilen ve o yönde beyanatlarda bulunan bir siyasetçi idi. Fakat değişmiş adam. Ondan sonra geldi burada, herkesle öpüştü, koklaştı, yemek yedi falan. Ondan sonra Türkiye, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliği konusunda ciddi olduğunu söyledi. Çok tuhaf bir biçimde, öyle bir şey yok tabii. Ondan sonra böyle öpücükler dağıttı, gülücükler dağıttı, güller dağıttı. Ondan sonra hadi biraz çalışın artık falan dedi. Bu KHK'lı meselesiyle ilgili devasa bir KHK'lı sorunu var malum Türkiye'de. yani insanlar intihar ediyor, işte hesap açtıramıyorlar falan filan, yani çok ciddi. Evlerini de satamadı ya da kiraya veremedikleri ya da satamadıklarına ilişkin de bazı yeni haberler de çıktı ayrıca onların. Valla ev satmak tabii yani keşke yani sırf onunla kalsa. Hayır, onu da yeni öğrendik de onun için ekledim yani. Ömer 200 civarında intihar var. Ve 500 küsur KHK'lı da vefat etmiş. Yani bunlar yaşlı insanlar değildi. Yani dertlerinden öldüler herhalde diye düşünmüyor değilim. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Rakamlar belli yani. Tekrar etmeye gerek yok. Aşağı yukarı işte 130 bin KHK'lı var Türkiye'de. Bu Sanchez Amor, bu işle birebir uğraşan ve bunu bir dava haline getirmiş olan HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla görüşmedi. Nasıl? Evet, çok şaşırtıcı ve üzücü gerçekten. Çünkü yani Ömer Faruk Gergerlioğlu da olağanüstü bir çaba harcıyor bu konuların duyurulması için. Yani örnek bir çaba içinde. Ama Türkiye AB'ye girecek dedi çocuk. Hakikaten yani böyle yani sahtekarlığın artık boyutları sadece her tarafta yani böyle akıyor artık, dökülüyor her yerden yani. Riya. Riya dünyası. Riya, doğru, çok doğru. Evet. Şimdi son 10 dakikada da bu mülteci meselesiyle ilgili bir takım gelişmeler var. Gelişmeden ziyade bu geçen hafta da konuştuğumuz iklim mültecileriyle ilgili takım gelişmeler derken artık bu daha fazla dillendiriliyor uluslararası basında. İlginç bir makale daha çıktı. Şimdi gidişat esasen yani mülteci hakları ve uluslararası insani hukuk açısından tanımın, mülteci tanımının genişlemesi yönünde değil, bilakis daraltılması ve koruma sorumluluklarının azaltılması yönünde malum. Yani bunu en başta Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Ve daraltıyorlar devamlı. Hayır, o olamaz. İşte mülteci yani ilticaya hakkı yoktur falan. Oysa dünyadaki gelişmeler bunun tam aksi yönde. Yani bir çığ gibi gelen bir iklim mültecisi gerçeği var artık. Yani iklim sorunu diye bir şey var ya hani. Evet, Orta Amerika'da Honduras, Guatemala, El Salvador'dan gelen 5000 üzerinde insan birikmişti. Meksika evet, sınırında evet. Yani felaket bir durum var. Ama neden geliyorlar o da belli değil. İklim değişikliği diye bir şeyden bahsediyorlar ama. Ne yemek yokmuş bu? Efendim. Evet, yemek bulaşı yokmuş kuraklıktan filan. İşte buyurun. Şimdi bu yani böyle bir gerçek karşısında rakamlar tabii korkunç. Yani bu sadece bu meselenin çıktığı Yeni Zelanda Kiribati kökenli bir insanın Yeni Zelanda'da izin verilmedi talebiyle alakalı çıktı bu mesele ortaya, ama sadece oraya mahsus bir sorun değil. Bangladeş'te de var, Afrika'da da var, Latin Amerika'da da var, her yerde var, Avrupa'da da var. Yani son derece sıcak bir Ocak ayı geçiyor. Aralık korkunçtu. Kasım ondan beterdi şimdi. Ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde artık deniz seviyesinin yükselmesi, ki bu Kiribati'nin sorunu da oydu zaten. 150 milyon insanın artık yani su altında kalacağı. Dolayısıyla bir yerlere kaçacağıyla ilgili öngörüler var. Yani. Evet, bu ne olduğu belli. Ufacık bir parantez de burada. Ve, yani sadece su altında kalacağını söylemekle tam vermiş olmuyoruz. Şöyle bir şey, çünkü yani sular kaplamadan da yiyecek bulamayacakları için. Tabii. Yani otuzlu çünkü su çünkü ekilemez hale getiriyor topraktan, yani tarımdan. Gıda elde edilemiyor yani. İçecek su da yok. Evet, su da yok. Yiyecek ekmek de yok. Suları da tabii. Evet. Dolayısıyla yani o adaların, ya yani Pasifik adalarının hiçbir geleceği yok. Hint Okyanusu adalarının da öyle. Bu Maldivler meşhur zaten yani. Maldivler deyince akla tatil geliyor ama Evet, orayı onun... hiç seçmeselerdi ne yapalım, orada doğmasalardı onlar da yani. Hiç. Aslında Trump'a sorsan onu diyecek zaten yani. Eminim. Hiç. Şimdi bu mesele zaten çok temel bir eski tartışmayı da gündeme getiriyor esasen. Şimdi bu mültecilik tanımında ekonomik mültecilik yoktur. Tamam, iyi güzel de ekonomik mültecilik yoktur demek kolay ama insanlar ekonomik sorunlar yaşadıklarında, göç ettiklerinde o ekonomik sorunun ardında illaki bir politik sorun vardır. Ya da bir çevresel sorun vardır. Ve onun kötü yönetimi vardır. O yüzden giderler zaten, kalkarlar giderler ve o yüzden ekonomik sorunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ekonomik politik mülteci, şimdi çevresel mülteci falan gibi kavramların böyle birbirlerini dışlayan kavramlar haline gelmesi çok yanlış. Ve bu 1950'lerden beri yapılan bir tartışmadır ama artık dünyanın gerçekleri bu tip tartışmaları kaldıracak halde değil. Evet. Arılar da bu, efendim. Evet evet, yani ben de çağrılar da bu yönde artık yani uluslararası insani hukuku belirleyen temel metinlerin işte Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi olsun, Cenevre 1951 Cenevre Konvansiyonu olsun, yani iltica ile ilgili bunların artık gözden geçirilmesi konusunda çağrılar çığ gibi büyüyor yani ve giderek de büyüyecek tabii çünkü iklim meselesi çığ gibi büyüyor ve bu yeni bir kavram, bu Avustralyalı sosyolog Daniel Sellermeyer'in kavramı bu omnisiz aşamasına geliyor artık. Omnisiz, her şeyin katledildiği bir dünya artık. Yani bu yeni bir kavram ve pek çok şeyi de anlatıyor değil mi? Hepsi kırım. Sensin. Evet. Hepsini kır. Hepsi kırım. Hepsini kır. Evet. Hepsi kırım. Her şey hepsi kırım. Benim. Her şey kırım. Evet. Şey. Tümden kırım da diyebiliriz. Tümden kırım. Evet. Çünkü sadece çevre kırım da değil. Her şeyi kırıyor. Evet. Evet. Omnisiz. Evet, Daniel Sellermeyer'in, sen dikkatimi çektin, okudum. Onun üzerine de New York Times'da olağanüstü güzellikte de bir yazı çıktı. Bir romancı Richard Flanagan'ın yazdığı. Bir ülke kendi cinayetine, kendisinin katledilmesine nasıl adapte olabilir diye bir ironik soru sormuş Avustralya için. Olağanüstü ilginçlikte bilgiler veriyor. Bu sözünü ettiğimiz Tuvalu'yu filan da yalnız şeyi kastetmiyor. Pasifik ülke adalarını da. Onu da belki bugün Açık Yeşil programında konuşma fırsatımız olacak. Bu Daniel Sellermeyer'i de içine alacak şekilde. Evet, çok yani farkında olunmayan vahim durumlar var. Avustralya'da ya, zaten tamamen yeni bir şey açtı. Greta ile Greta Thunberg ile Avustralya yangınları bir miktar durumu, tabloyu değiştirdi gibi geliyor bana. Son. Valla şöyle bir öngörüm var Ömer. Şimdi bu beyazlara bir şey olmuyor ya, onlar sıcak evlerinde veya soğuk veya klimatize evlerinde oturuyorlar. Ama bence Avustralyalılar oradan ayrılmak zorunda kalacaklar sonunda. İşte bir sözünü ettiğim şey de tam bunu söylüyor. Richard Flanagan tam bunu söylüyor. Öyle mi? Evet. Gidecek ne? Kalacak yer kalmayacak, yaşayacak alan kalmayacak diyor. Ve tabii şeye de bağlamış, çok ilginç yani. Siemens'in soykırımda oynadığı role de bağlamış yani. Şimdi gene Siemens gibi şirketlerle çalışıyorlar Avustralya'da da diyor. İlginç yani. Ama bunun karşısında da işte çocukların yürüyüşü var ve gerçekten büyük bir hem Extinction Rebellion yeni bir dava kazanmış Britanya'da, çok çok iyi bir haber bu. Polisin açtığı 5 kişi hakkındaki şeyi mahkeme bu beşli şeyi kazanmış yani. Mahkeme şey demiş açıkça, iklim krizi öylesine büyük bir şey ki sizin bu iddia ettiğiniz şeyler, zararlar söz konusu bile değil anlamına gelen iyi bir karar vermiş. Güzel. Bir evet, de çocuklar yürüyor. Tek umut orada. Evet. Tek umut orada hakikaten. Yürüyüş. Evet. Bitirirken o zaman bizim uygun görürsen sana bu sefer de eski bir, çok eskiden beri takip ettiğimiz harika bir müzisyen ve kişilik var. Rafi. Rafi Kavukyan çocuk şarkılarıyla ta 1900 ne bileyim 40 sene oldu. Bebek Beluga diye bir şarkıyla çocukların hepsini ezbere bildiği harika bir şarkısı vardı. O devam ediyor ve iklim bir kendi de bir örgüt kurmuş zaten iklim için. Çocuklarla beraber yürüyelim arkadaşlar diyor o da. Nereli Rafi? Rafi Ermenim. Rafi Kavukyan. Ama Rafi adıyla biliyor bütün çocuklar onu. Bence harika da bir müzisyen. Türkiye'li mi Ermenistanlı mı? İyi soru. Amerikalı mı bilmiyorum. İyi soru. Kanadalı. Kanadalı Ermeni peki. Kanadalı. Okay. Onun harika şarkılarından birini seçtik. Young People harika. Marching diyor. Bu yeni çıkan Greta'larla beraber yükselen hareketin şarkısını da yaptı. Onu çalıyoruz şimdi. Harika. Pekala. Genç insanlar yürüyorlar. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Young people marching, striking for climate. Millions and millions of young people marching, marching for our planet, marching for their lives. Young people speaking their truth to power. The science is clear. It's late in the hour for climate action, reducing GHGs. Decades of lies, decades of denial. Turned up the heat, engulfed us in fire. Decades of obstruction, though people knew better, caused this climate emergency, and we gotta set ourselves free of this climate emergency, climate emergency. Young people dreaming a clean new economy, a green new deal, keeping it real. Young people calling out extinction rebellion. Greta Thunberg in Sweden got everybody started. Now millions are marching the whole world over. Young people marching, marching for our lives. Decades of lies, decades of denial. Turned up the heat, engulfed us in fire. Decades of obstruction, though people knew better, caused this climate emergency. Now we gotta set ourselves free of this climate emergency, climate emergency. Young people marching, striking for climate. Millions and millions of young people marching, marching for our planet. They're marching for our lives. Young people marching, they're marching for our lives. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo. Saat 9.39, 9.40 gibi bakabiliriz. Ve ona 20 var. Ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz şarkıda da aslında Young People Marching, genç insanlar yürüyor. Bizim hayatımızı kurtarmak için yürüyorlar. Onlara katılmalıyız diyordu Rafi Kavukyan. Ve Greta Thunberg diye bir başladı ama hepimiz katıldık yürüyüşe diye devam ediyordu. Greta Thunberg'in sözleriyle de açılışı yapmıştı şarkıyı. Bunun gibi çok güzel şarkıları var ve bütün çocuklar ezbere söylüyorlar Rafi'nin şarkılarını. Ta 40 yıldan beri, Bebek Beluga şarkısından beri onları da bilgi olarak vereyim. Ve Karayipler'de bir de taze haber var. 7.10'da 7 büyüklüğünde, evet, bir deprem. Biraz önce Özdeş de söylüyordu. Salı günü Küba, Jamaika ve Cayman Adaları'nda olmuş, değil mi? Evet. Miami'de de hissedilmiş. Halk binaları boşaltıp sokağa çıkmasına sebep olmuş halkın. 30-40 saniye sürmüş üstelik. Evet. Çok yüksek bir süre. Ama yani herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı bildirildi diyor BBC'nin haberi bu. Florida'da, Miami'den paylaşılan videolarda çalışanların ofislerini tahliye ettiği otoparklarda ve caddelerde toplandıkları görülüyormuş. Bir de ilginç bir şey var. Deprem sıralarında Jamaika'da ve Cayman Adaları'ndan paylaşıldığı anlaşılan bir şeyde, videolarda, deprem sırasında havuzların taştığı da görülüyormuş. Mesela havuzlar bayağı kenara suyunu taşıyorlarmış. BBC'den öyle diyor. Evet. Şimdi tekrar şeye dönersek, deminki konumuza, özellikle de bugün Yeni Yaşam Gazetesi, biraz önce Cengiz Aktar'ın da bize aktardığı bilgide, yani Türkiye'deki insan haklarının durumunun ele alındığı İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Raporu toplantısı Cenevre'de yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın da hiçbir sorun yoktur dediğini söylemişti Aktar. Türkiye'nin her alanda özgürlükler ülkesi olduğunu savunmuş ama toplantıya sunulan Birleşmiş Milletler raporlarında ve toplantıya katılanlar Türkiye'ye insan hakları konusunda ağır eleştiriler getirmişler. Yani Türkiye'de katılımcısıyla aynı fikirde değiller anlaşılan. Yani hatta bir resimle beraber, resim altında vermiş Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü nüshasında bunu, birinci sayfadan. Resimde de bir kadının, polisler tarafından götürülmesi var gösteri yaparken. Ankara Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda herkes serbestçe gösteri yapabiliyor demiş. Akıllara bu görüntü geldi diye bunu vermişler. Ve kendisini özgürlükler ülkesi olarak yansıtan Türkiye'ye kimse inanmadı diyor. Yani sokağa çıkma yasakları döneminde Cizre'de 189 kişinin sığındığı bodrumlarda aç susuz bırakıldığı ve yanarak can verdiği belirtilen raporda son yıllarda basın üzerinde de ağır baskıların olduğuna da dikkat çekilmiş. Yapılan konuşmalarda da Türkiye'ye insan hakları ihlallerine seçilmiş siyasetçilerin tutuklanmasına son vermesi çağrısı yapılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Kuzey Suriye'den çekilmesi istenmiş. Baskıya son var. Yani kendisini özgürlükler ülkesi olarak yansıtan Türkiye'ye kimse inanmadı diyor. Tabii 819 gündür tutuklu Osman Kavala ve diğer 15 hak savunucusunun da tutuksuz yargılandığı Gezi davasının dün görülen 5. duruşmasında önce avukatlar, sonra seyirciler dışarı atıldı. Mahkeme heyeti tek başına kaldı. Duruşma bir süre avukatlar ve izleyiciler olmadan devam etti. Sonra ara verildi. Sonra da tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi mahkeme. Fazla söylenecek de bir şey yok aslında. Yani dünyanın en özgür ülkelerinden biri, özgürlükler ülkesi diyor ama hiçbir kanıt olmadığı defalardır, aylardır çeşitli yazıların, raporların gündemini oluşturuyor. Ona rağmen de bu devam ediyor. Yani Köksal Bayraktar Gezi davasında mahkeme heyetinin avukat yani Profesör Doktor Köksal Bayraktar Gezi davasında mahkeme heyetinin tanığı 24 Aralık'ta avukatlar olmadan dinlediğini belirtiyor. Bir çeşit gizli tanık uygulaması yapıldı. Bu karara da itiraz edeceğiz diyor. Reddi hakim taleplerinin kabul edilmemesine karşı çok sık rastlanan bir şey değildi. Yani mahkeme başkanı bir kere şey diye başlamış. Ahim kararı henüz kesinleşmemiş mi? Yani böyle bir şey de duymadım ben daha önce pek. Evet, yani ilk defa duyuyorum. Yani ben işte naçizane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve onun bireysel başvuru başvuru konusunda doktora hazırlamış biri olarak böyle bir şey pek duymamıştım. Neyse öğrendim. İtiraz süresi mi var acaba ülkelerin? Onu mu kastediyor? Ben böyle bir şey duymadım vallahi. Ama bırakalı da bu kitapları epey oldu yazmayı ve okumayı da. Onun için belki benim bilmediğim gelişmeler olmuştur. Bakanlığın ahim kararı hakkındaki cevabı gönderdi ama kararın henüz kesinleşmediğinin belirtildiği ifade edilmiş. Ha bakanlığın filan Bayraktar'dan reddi hakim açıklaması işte Bayraktar diyor ki usul kanunu Murat Pabuç'un dinlenmesiyle tam 7 yönden ihlal edilmiştir diyor. Ceza muhakemeleri kanununun 58. maddesi 3. fıkrası gereğine dayandırıyorsunuz ama bu bir gerekçe değil. Kanun maddesinin tıpatıp nakledilmesi böyle gerekçe olmaz demiş. Maddeye bakıyoruz, tanığın dinlenmesi sırasında ise ses ve görüntüyle aktarma yapıp soru sorma hakkı saklı. Ama dinlemelerinizde hiçbir şekilde sesli aktarmada bulunmadınız. Bu bir. İkinci hata, görüntülü aktarma yapın. Biz başka bir yerde bulunacağız. O ekrandan bize aktarma yapılacak. Bu da yok. Üçüncü hata, soru sorma hakkı, hazır bulunma hakkı olan kişilere kullandırılmalı. Bu da yapılmamıştır diyor. Yani usul hukuku benim bilebildiğim kadarıyla çok önemli bir meseledir. Yani usul deyip geçilemez. Hukukun can alıcı noktası usul hukukudur yani. Yani sonra işte siz sorularınızı yazılı verin diyorsunuz. Hayır diyor Bayraktar. Ceza muhakemeleri kanunu soru sormaz hakkı saklıdır diyorsa savunmanın bir hakkı olarak söylüyorum. Soru sorma hakkı bir çeşit çapraz sorgunun uzantısı olarak buraya konmuştur. Yazılı söylenmesi kanunun esasına aykırıdır diyor. Esastan da usul değil yalnız esastan da aykırıdır. Biz nasıl hazır bulunma hakkına sahipsek ve bundan vazgeçmiyorsak Cumhuriyet Savcısı da hazır bulunma hakkına sahip. Nasıl o hazır bulunduruluyor da biz bulundurulmuyoruz ya da ses ya da görüntü aktarımıyla dinlendirilmiyoruz. Ceza yargılaması uyarınca savcıyla savunma makamı eşittir. Bu silahların eşitliği diye bilinir benim bildiğim kadarıyla hukukta. Bu silahların eşitliğine ve anayasadaki eşitlik kuralına aykırıdır demiş. Sonra devam etmiş Bayraktar kanuna aykırı elde ettiğiniz delilleri de kabul etmiyoruz. Diyorsunuz ki burada hayati tehlike vardır. Hangi hayati tehlike? Yani gizli tanıktan bahsediyor. Bunu neden açıklamıyorsunuz? Pabuç'la bizim aramızda geçmişte nasıl bir olay gelişti de tehlike arz ediyoruz. Bunu açıklamanız lazım. Dolayısıyla 25 Aralık ve 20 Ocak tarihli dinlemelerinizle kanunda belirtilen kanuna aykırı delili elde ettiniz. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu biz kabul edersek o zaman yargılama yapmaya gerek yok zaten. Dolayısıyla heyetin gerçekten reddi gerekmektedir diyor ve reddediyor mahkeme heyetini. Bu söylediklerim Türkiye'nin en büyük 12 barosu tarafından da ortaya konmuştur. Yüz binlerce avukatı temsil eden barodan bahsediyoruz. Hatta milyonlar belki. Tanık bizden gizli dinleniyor. İfadeleri bir kısım avukatlara gönderilirken bir kısmına gönderilmiyor. Yani kanuna aykırı delil aynı zamanda kaçırılmak isteniyor. Bu nedenle yargı görevini yapan avukatlar olarak reddediyoruz. Ceza muhakemeleri kanununun 24 ve 25. maddeleri uyarınca ve sizin bu davaya devam etmemenizi savunma hakkımızın bir parçası olarak talep ediyoruz diyor. Arkasından söz alıyor avukat Turgut Kazan. Murat Pabuç mahkemeyi yanıltmıştır diyor. Çünkü dilekçede size Murat Pabuç'un LinkedIn'den müdafilere davet gönderdiğini açıkladık. Yani internet üzerinden davet göndermiş. Gizli tanık. Çok güzel, acayip. Hayati tehlikesi olduğunu söyleyen bir tanık. Bunu bilirkişiye de bildirdik. Sanık müdafilerine davet gönderen ve o koşullarda dinlenen tanığın durumunun ne olduğuna bakmanız gerekmez mi demiş avukat Turgut Kazan. O davetin sadece sanık müdafilerinden Aslı Kazan'a değil başka müdafilere de gönderildiğini bilgilerinize sunalım diyor. LinkedIn sitesinden Murat Pabuç Aslı Kazan'a davetiye gönderiyor ve bağlantı kurmak istiyor. Tırnak içinde o teknik terim. Hayati tehlike var diye dinlediğiniz Murat Pabuç. Bir kişilere yani LinkedIn'de kişilere bağlantı kurma başlığı altında uzman yani bilir kişi sistemin kendi uyarısını aktarıyor. Yani bağlantı kurmak istediğiniz kişiye davet yollayarak profesyonel ağınıza katılmanızı isteyebilirsiniz. Davetinizi kabul eden kullanıcılar birinci derecede bağlantı olur. Sayın Başkan, sayın üyeler, hayati tehlikeden bahsettiğiniz kişi için bu uyarılar yapılıyor. Sizin bilgilerinize ulaşabileceği için yalnızca tanıdığınız kişilere davet gönderin uyarısı yapıyor. Ama hazır bulunma hakkına sahip avukat Aslı Kazan, o dinlemede hazır bulunursa hayati tehlike yaratacağını düşündüğünüz bir şey çıkıyor. Yani bu olayda Aslı Kazan'ı tanıyormuş. Ona davet yolluyor. Ancak Aslı Kazan kabul etmiyor. İkinci bir örnek var. Sadece Aslı Kazan'la yetinmiyor. Avukat Evren İşler'e de davet yolluyor. Bu iki davet can güvenliği nedeniyle yoklukta alınan ifadenin ne kadar yanlış olduğunu açıkça gösteriyor. Mahkemeyi yanıltmıştır. Sizin can güvenliği nedeniyle verdiğiniz karar avukatlara tehlike yarattı diyor. Suç duyurusunda bulunulmalıdır Murat Pabuç'la ilgili diyor. Bir üçüncüsü yine reddi hakim talebinde bulunuyor. Üçüncüsü İstanbul Barosu Başkanı Can Atalay'ın avukatı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da hukuka aykırı deliller var diyor. Bunlar dosyadan çıkarılmazsa o zaman reddi hakim istiyoruz ve talep yerine getirilsin diyor. Bu karardan dönülmesini ve bu hukuka aykırı delilin dosyadan çıkarılmasını diyor. İşte bu aynı Murat Pabuç meselesinden bahsediyor. İstanbul Barosu tarihine böyle bir utancı yazmak istemiyoruz diyor. Burası yüksek güvenlikli bir yer. Bunu geçiyorum ama avukatlar hiçbir biçimde olayın sanığın tanığın kendisiyle özdeşleştirilebileceği kişiler değildir. Zabıtlara geçmesi savunma tarihi açısından önemlidir diyor. Heyetinizin vaktiyle özel olarak kurulmuş olması, uygulamaların da bizim açımızdan çok özel anlamlar teşkil etmesi dolayısıyla tahammül noktasını geçtiğinizi özellikle vurgulamak istiyorum diyor. Bunlar mahkemelerde böyle sık sık konuşulan şeyler değil. Bayağı Nürnberg mahkemelerini falan hatırlıyor insan yani. Evet. Tahammül noktasını geçtiniz, karardan dönün ve bu hukuka aykırı delili dosyadan çıkarın. Aksi halde reddi hakim talebini yerine getirmesini talep ediyorum diyor. Mücella yapıcı Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın avukatı olan Fikret İlkiz de şunu söylüyor. 28 Haziran 2016'da ve 31 Mart 2016'da iddianameye baktığımızda Arap Baharı ile başlıyor. Murat Pabuç ifadesinden yola çıkarak pek çok soru sormuşsunuz. Murat Pabuç da 15 yıldır bütün dünyayı etkileyen işte Arap Baharı'dır diyor. Siz bu ifadenin tamamının gelmesini istediniz. Dosyaya ne şekilde girdiniz bilmiyoruz ama 17 Aralık 2019 tarihli 30. Ağır Ceza'ya yazılan savcılık yazısında ifadenin tamamının olmadığı söyleniyor. Peki kim yolladı? Bilmiyoruz. Özellikle ifadenin belli bir yerinde ara verilmiş. Aradan sonra devam etmiş birkaç, 3 gün sonra. Arada kalan günlerde ne oldu? Siz sormadınız. Biz olsaydık sorardık. Bunu nasıl sormazsınız diye size sorma gereği duymuyorum. Bunlara rağmen Murat Pabuç sizin için bulunmaz bir tanık haline geldi. Size hiç güvenimiz yok. Biz Gezi ile ilgili olarak yapmadım, etmedim, bilmiyoruz demiyoruz. Herhangi birini bizim yüzümüzden tutuklu tutmayın. Heyetinizin reddiyle ilgili olan ve Murat Pabuç'la ilgili tavrınız nedeniyle heyetinizi reddediyorum diyor. Yiğit Ali Ekmekçi'nin avukatı Hasan Fehmi Demir de siz bir katili katil olduğu için dosyaya katılma talebini kabul ettiniz diyor. Mevlüt Saldoğan Ali İsmail Korkmaz'ın katili 13 yıl hapis cezası almış eyleminden ötürü. Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü nedeniyle beni suçladılar, ceza aldım demiş. Kanun hükmünde kararnameyle çıktım. Bu sebeple aile birliği bozulmuş, işsiz kalmış. Yani siz bir katili katil olduğu için dosyaya katılma talebini kabul ettiniz demiş. Mahkemeyi reddediyor. Avukat Demir'in sözlerinin üzerine mahkeme başkanı iddianameye göre ama polise taş attıkları için katılma talebini kabul ettik demiş. Salonda bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz da itiraz etmiş. Mahkeme başkanının acınızı anlıyorum, yerinize oturun demesi üzerine Emel Korkmaz da mahkeme başkanına siz benim acımı anlayamazsınız demiş. Salondan da mahkeme başkanına tepkiler yükselmiş. Arkasından avukat Demir Murat Pabuç'un isminin Murat Eren olarak değiştirdiğini hatırlatarak ya sahte kimlikle ifade verdi ya siz dosyaya gelen bilgileri bilmiyordunuz, okumadınız ama sanmıyorum. Ya da Murat Eren olduğunu biliyorsunuz ama Murat Pabuç olarak tutanağa geçtiniz. Bu suçtur demiş. Mahkeme heyetine suç işlediniz diyor. Bu suçu bilerek işlemediğinizi düşünüyorum ama sahte bir kişiyi dinlediniz. Mahkeme reddini gerektiren reddini gerektirir. Bir başka unsur 3 celse önce Kavala'nın tahliye talebini reddederken ahim kararlarına uygun olduğunu söylüyor, saygılı olduğunuzu söylüyorsunuz ama bu normlara uygun olmadığı, gerekçenizin uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sefer kesinleşmediğine sığınıyorsunuz. Sadece sizin Murat Pabuç ya da Murat Eren ya da Murat Pabuç sahte kişi mi diyelim, hayali tanık mı diyelim, bu kişinin dinlenmesinden ibaret değil. Heyetiniz başından beri kanuna aykırı tutum almaktadır. Sizi ve iki üyenizi ayrı ayrı reddediyorum demiş avukat Demir. Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu mahkemenin Adalet Bakanlığı ile olan yazışmayı zapta geçirdiğini belirtmiş. Bakanlığın cevabında bir karar var. Türkiye'ye tebellü edildiğini yani tebliğ edilmiş olduğunu Türkiye'ye ve tercümesinin de çevirisinin de bulunduğunu ifade etmiş. Adalet Bakanlığı karar kesinleşmedi demedi. Siz diyorsunuz bu nedenle sizi reddediyorum diyor. İnanılmaz bir şey. Hakikaten bunca yıldır hukuk, mahkeme, şu bu derken böyle bir şey görmediğimi söylemeliyim. Bir başka durumda da Can Atalay ve Taha Tayfun Kahraman'ın avukatı Ayhan Erdoğan söz alıyor. Meslektaşlarına katıldığını ancak ek beyanda bulunacağını söylüyor. Gezi sürecinde suç işlemiş kamu görevlilerini de savunmuş oluyorsunuz diyor. Biz İsmail Ali Korkmaz ailesi olarak heyetiniz hakkında Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayette bulunduk. Bu katılma kararının kaldırılmasını ayrıca red sebepleri arasında bunun da bir red sebebi olduğunu belirtiyoruz. Çünkü o zaman bu siyasi bir süreç olduğunu gösteriyor. Katılma durumunu sürdürürseniz gezi sürecinde suç işlemiş kamu görevlilerini de savunmuş oluyorsunuz demiş. Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın avukatı Özgür Karaduman da siz de sanıklar gibi sosyal medya kurbanısınız demiş. Hem Pabuç hem Eren soyadı olan bu kişiye kimliğini sordunuz mu? Bizzat kendisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışırken akıl sağlığının bozulduğu beyanından haberdar değilsiniz belki. Belli ki. Bugün basına yansıyan bir haber var. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili tavrınızın ne olduğuyla ilgili bazı haberler çıktı diyor. Avukat Karaduman Twitter hesabının olmadığını söylemiş mahkeme başkanı bunun üzerine. Avukat Karaduman da o zaman siz de buradaki sanıklar gibi sosyal medya kurbanısınız diye demiş. Pabuç zaten açıkça söyledi şeylerini, bu itiraflarının ardından. Ben bir yandan da akli işte mesela ruhsal bozukluklardan dolayı ordudan atıldım diye kendisi söyledi. Hatta açıklamalarında özel olarak özel harp işi olduğunu söylüyor ama özel harpten yargılanan kimseyi görmedik tabii. Evet, özel harp bayağı özel bir bölüm zaten. Tabii, zaten ordu ile ilişkisini anlatmaya çalışıyor. Bu bir özel harp işiydi vesaire diye muazzam bir komple teorisi anlatıyor tabii. Evet. Avukat Sevimli de savunmadan kaçırılarak dinlendiğine göre kovuşturma için önemli bir tanık demiş. sanık daha önce savcılar bir dilekçe veriyor ama bu yargılanma dosyasında yok bu dilekçe. Bu dilekçe tanık tarafından yalanlanmadı da niye yok diyor. Red istiyor. Ve Murat Pabuç demiş ki gezilik soruşturması kapsamında adıma ihbar bulunduğunu ihbar aldım. Gezi olaylarını haklı meşru tepkiler olarak görüyorum. Bu ifadeler manipülasyon ürünü demiş. Ayrıca Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinden hükümlü Mevlüt Saldoğan'ın katılma talebinin kabulü kararının geri alınması gerekir. İnsan hakları ihlallerine karışan kamu görevlilerinin desteklenmesi ve korunması anlamına gelecek bu katılma kararının geri alınmasını istiyoruz diyor. Mine Özerden'in avukatı Tuğçe Duygu Köksal da Pabuç'un dinlendiği 20 Ocak 2020 tarihli duruşmanın reddi hakim talebinin hala derdest olduğu sırada yapıldığını belirtmiş. Hayati tehlikesi olduğunu iddia eden bir kişinin ifadesinin bu şekilde alınamayacağını belirtmiş ve ara karardan dönülmesini istedik ama olmadı demiş. Çiğdem Mater'in avukatı Hürrem Sönmez, meslektaşlarını ve mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğine dair tüm taleplere katılıyorum demiş. Tanık Murat Pabuç, senin de söylediğin gibi kendi yazdığı kitapta borderline ve paranoid kişilik bozukluğu nedeniyle Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde teşhis konduğunu ve tedavi gördüğünü açıkça anlatıyor. Uzman kişiden görüş alması mümkündü mahkemenin. Paranoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler ellerinde yeterince sebep olmaksızın başkalarına dair kuşku beslerler demiş. Biz bunu sizin mahkemenizde yaşadık. MP'nin ifadeleri kabul gördü. İddiaları bizim huzurumuzda tartışılmaksızın kabul edildi. Her türlü usul kuralı yok sayılara kendisi dinlendi demiş. Sayılarak kendisi dinlendi. Ve iki şey daha var. Ondan sonra sonuç olarak avukat Sönmez de tanığın hezeyanları mahkemeniz tarafından ciddiye alınmıştır. Savcının iddianamede yer verdiği uluslararası bağlantılar, finansal ilişkiler iddialarına dayanak bulma gayretidir. Görmediğimiz, işitmediğimiz tanığın teslim ettiği gaz maskesi adeta formülü gizli kimyasal silah gibi, yani bez maskeden bahsediyor. Bir kişi raporu alınmış. Karaköy'e gidilse herhangi bir yerden alınacak türden bir gaz maskesi. Avukat Sönmez dedi. Mahkemenizi reddediyoruz. Can Atalay da red gerekçesinden önce dosyadan el çekmeniz gerekir diyor. Mahkeme bütün reddi hakim taleplerini reddediyor. Avukatlar salonu terk ediyor. Mahkeme başkanı alkışlayan izleyicilerin de salondan çıkarılmasını istiyor. Bir süre avukatlar ve izleyiciler olmadan devam ediyor. Bir skandal niteliğinde bir duruşma bu. Heyet daha sonra duruşmaya ara veriyor. Duruşmaya davet edilirken salonda devam edilirken salonda sadece basın mensupları ve gözlemciler kalıyor. Mahkeme başkanı Osman Kavala'ya söz hakkı veriyor ve Murat Pabuç'un ifadesinin çözümünün kendisine tebliğ edilip edilmediğini soruyor. Usule de çok uygun yani. Kavala da edilmedi diyor. Mahkeme başkanı okudunuz mu diyor. Kavala da beyan yasaya uygun alınmadığı için cevap veremeyeceğim demiş. Bunun üzerine mahkeme başkanı Murat Pabuç'un ifadesini okumuş. Sezgin Tanrıkulu da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili avukat olmadan sanık dinlenemez demiş. Çok önemli bir hukuk usul kuralı. Duruşmaya devam edemezsiniz diyerek itiraz edince mahkeme başkanı Tanrıkulu'nu da salondan atmaya çalışınca Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Sera Kadıgil ve HDP milletvekili Gara Paylan da itiraz ediyor. Halkların Demokrasi Partisi milletvekili tanıkları alacak, Çağlayan da dinleyeceksiniz, meslektaşlarımızı çıkaracaksınız, sonra buna karar mı diyeceksiniz diyor Kadıgil. Müsamereye çevirdiniz diye tepki göstermiş. O da avukat, hukukçu Sera Kadıgil. Mahkeme heyeti bunun üzerine salonu terk etmiş tekrardan. Heyet salona dönünce Osman Kavala söz almış. Avukatları olmadığı için beyanda bulunmak istemediğini belirtmiş. Ayrıca müdafilerimin ve diğer yargılananların müdafilerinin dediği gibi tanık dinlenmesi yasaya uygun olmamıştır. Kendisine soru sorma imkanım olmadı. Tanık dinlenmesi yasaya uygun yapıldığı halde kendisine sorular sormak istiyorum. Değerlendirmemi de ondan sonra yaparım demiş. Tahliyesine ilişkin beyanda bulunacağını belirtmiş. Hükümete karşı ayaklanma, bir ayaklanmayı finanse ettiğime dair tek bir kanıt yok. faaliyetlerim yasal haklarım çerçevesindedir. İddianamede yer alan, gizlilik içeren, gizleme kaygısı ima edilmiş hiçbir unsur yok. Bu nedenle gizlenmiş bir bilginin mevcut olduğunu düşünmek, hukuki akıl yürütmek değildir. AİHM kararında da belirtildiği gibi delil olmaksızın kişinin özgürlüğünden mahrum edilmesi ciddi bir hak ihlalidir. İlk tutuklamadan sonra tutukluğun uzatılması ihlali ve mahkemenin sorumluluğunu artırmaktadır. Benim durumumda AİHM'in derhal bırakılmama ilişkin karardan sonra kesinleşmediği gerekçesiyle bu ihlale devam ediyor. Tutuklama kararının hak ihlali olduğu hükmünün oy birliğiyle alınmış olması kararın hukuki gerekçelerinin göstergesi. Bu kararla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin aynı konuda almış olduğu kararın artık geçersiz hale gelmiş olması, bu nedenle de mahkemenizin son tutuklama gerekçeleri arasında Anayasa Mahkemesi kararından söz edilmemesi, AİHM kararının ağırlığını ve işlerliğinin somut göstergesidir. Buna rağmen mahkemeniz kesin hak ihlali olduğuna dair kararını görmezden geldi. Bu anlaşılabilir değildir diyor. AİHM kararı geçerli bir karardır ve değişmediği sürece mahkemeniz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal eden bir merci olarak görülecektir. AİHM kararına rağmen tutukluluğumda ısrar etme davranışınızın davanın sonucunu da etkilemesinden büyük endişe duyuyorum. Bu davranış mahkemenizin adil karar verme yetisini bozan fiili bir durum yaratmakta, hakkımda ağır bir karar verme yönünde bir baskı yaratmaktadır. Tutukluğumun kaldırılması sadece 3 yıl süren hukuksuzluğa son vermiş olmayacak. Mahkemenin bundan sonraki süreçte AİHM, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun şekilde yürütülmesine imkan sağlayacaktır diyor. Osman Kavala'dan sonra Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Çiğdem Matercan, Atalay Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ekmekçi'ye de söz hakkı veriliyor. Avukatlarının yokluğunda beyanda bulunmayı uygun görmüyoruz diyorlar. Hukuka aykırı olur bu diyorlar. Mahkemeden de bütün bunların sonucunda tutukluğa devam kararı çıkıyor. 18 Şubat'a bırakılıyor bir sonraki duruşma. Avukat Bayraktar da duruşmanın ardından red talebimiz reddedilmedi, geri çevrildi. Bu şekilde usulü işlemleri yapabildiler. Biz buna şimdi 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz. Maalesef hakim bu yola başvurdu. Maalesef bu gibi uygulamalara rastlanıyor. Aslında adil yargılanma hakkı AİHM kararlarıyla, daha da önemlisi anayasamızda bizlere tanınmış bir haktır. Ama maalesef bütün bunlar adil yargılanma hakkının ihlalini meydana getiriyor demiş. Yani hakikaten iç karartıcı, yüz karası bir durumdan bahsetmek yanlış olmaz herhalde. Bir de şeyle bitirelim isterseniz. İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından yazar ve yayıncı Ayşe Nur Zarakoğlu ölümünün 18. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Biyanet'ten alıyoruz ama onlar da Mezopotamya Ajansı'ndan haberi almışlar. Zarakoğlu'nun oğlu Sinan Zarakoğlu ve çok sayıda kişinin katıldığı anmada mezara çiçekler bırakılmış. İHA'de İstanbul Şube Sekreteri Leman Yurtsever de Necla Zarakoğlu'nun yaşamı boyunca hak ve özgürlükler konusunda büyük mücadele verdiğini anlatmış ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor demiş. Belge yayınlarının sahibi İnsan Hakları savunucusu Ayşe Nur Zarakoğlu 28 Ocak 2002'de kanserden hayatını yitirmişti. Her sene ödül de var. Türkiye'de düşünce özgürlüğü alanının genişlemesine katkıda bulunan İHA'de kurucularından ve yöneticilerinden Zarakoğlu anısına ödül de veriliyor. Düşünce özgürlüğü ödülleri. Bununla beraber bitirebiliriz. Evet efendim. Peki, biraz geciktik ama çok yoğun. Gerçekten yoğun haberler, yani daha bir sürü şey var. İklime giremedik bile daha. Neyse. Peki, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipleydiniz. Özdeş Özbay da vardı ekibin içinde. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermekteydiler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.